Ach, niekoniecznie odczuwalną na minusie temperaturę taką lubię. Brrr, za oknem ciemno, no a tu wstać trzeba i byle do lata. To pani Kasia z Głogowa Małopolskiego. I jeszcze pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na mazurskiej wsi wciąż ciemno, teraz trochę mroźno. A nie chce się sprawdzać ile. No i po co ile? I tak trzeba wstać, i tak trzeba się wyszykować, i tak ubrać. Ogacić ciepło, bo chłodny ranek. 5 po 5 sprawdzamy pogodę. No, nawet do minus 4 stopni na Pogórzu tej nocy, plus 1 w centrum, do plus 5 nad morzem. Rano w miarę pogodnie, jak wzejdzie słońce, można zobaczyć, będzie pierwsze promienie słoneczne, no ale w ciągu dnia od zachodu po środkowy wschód może padać. Teraz pogodzenia możliwe, ale dopiero wieczorem, i to na północnym zachodzie. Wiatr południowy, południowo-zachodni, umiarkowany, choć na Pogórzu oraz w górach porywisty, nad morzem do 55, w Karpatach do 80, w Sudetach do 90 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Od zachodu stopniowo zacznie napływać powietrze polarnomorskie, a to oznacza, że z temperaturami, no właśnie, wciąż powyżej zera w ciągu dnia, ale jednak się chłodzi. W dzień od 7 na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 stopni. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu. No to w stronę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę.

Tak, tak. Z dedykacją pyta pan Piotr. Tak jest, z dedykacją. 14 minut po godzinie 5 z dedykacją. Ważna informacja i z kraju, i z zagranicy. Zapowiadamy, co dziś przed nami, bo jeszcze dziś można dopisać się do spisu wyborców poza miejscem swego zamieszkania, a w tym celu należy wypełnić i wysłać stosowny wniosek do Urzędu Gminy, w której będziemy przebywać w dniu głosowania. Ten wniosek powinien zawierać nasze podstawowe dane. Oczywiście chodzi o imię, nazwisko, numer PESEL, adres, pod którym na stale jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców, a wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP. Cała procedura jest oczywiście bezpłatna. Dziś musimy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w konkretnej gminie w Polsce. W przypadku chęci zagłosowania za granicą takie wnioski można wysłać do czwartku. Te dokumenty przyjmą polscy konsulowie. Do konsula trafiają dokumenty od osób mieszkających na stałe w Polsce i chcących głosować za granicą w konkretnym obwodzie głosowania. Do konsulatów wysyłamy wnioski również mieszkający poza terytorium kraju na stałe. A poza granicami, co dziś? No, ważne światowe wydarzenie. Jeszcze przed południem poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Te prestiżowe wyróżnienia ufundowane przez samego Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca, są przyznawane od 1901 roku. Oprócz medali i dyplomów laureaci otrzymają 9 milionów koron, czyli prawie milion euro. Laureatów wybiera Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Spośród kandydatów rekomendowanych przez działający przy Akademii 6-osobowy Komitet Noblowski w dziedzinie fizyki. Statut Fundacji Nobla przewiduje możliwość wyróżnienia do 3 osób każdego roku, między które dzielona jest gratyfikacja pieniężna. A w dotychczasowej historii Nagrody Noblem z fizyki wyróżniono łącznie 209 osób. W gronie laureatów znalazła się jedna Polka, Maria Skłodowska-Curie, która została nagrodzona w 1903 roku wraz z mężem Piotrem Curie i Henri Becquerelem za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla, w 1903 roku z fizyki oraz w 1911 z chemii. Jest też jedynym uczonym w historii uhonorowanym Noblem w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. A w tym roku wśród naukowców typowanych jako kandydaci do nagrody w dziedzinie fizyki znalazł się Polak pracujący w Uniwersytecie Oksforskim, profesor Arthur Eckert, twórca nowej dziedziny fizyki kryptografii kwantowej. Jest on jednym z laureatów cytowań badaczy najczęściej przytaczanych w pracach naukowych w swojej dziedzinie. A kto otrzyma tegorocznego Nobla w dziedzinie fizyki, tego dowiemy się jeszcze przed południem. Oczywiście natychmiast o tym Państwa poinformujemy. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na bieżąco na portalu polskieradio24.pl. 17 minut po godzinie 5 z wielkim wyróżnieniem, z wielką radością, pokonkursowo pięknie zagrają, zaśpiewają Haszkuki. I oni to również zagrają i zaśpiewają w najbliższą niedzielę po godzinie 19 tu przy Myśliwieckiej. Powiedz, czy masz na to czas, by zatrzymać się na chwilę i nie myśleć o tym, ile możesz tak trwać, bo ja wiem, że ciężko jest w naszym świecie tak beztrosko dać się ponieść, a już za oknem jesień czuć. Co wrzosowy kolor ma i smak. I nie wiem, ile jeszcze przyjdzie mi tych jesieni witać. Tylko raz widziałam ja czerwoności księżyc się rozpalił i całą noc mogłabym tak stać z głową w chmurze. nakarmić oczu tak jak wtedy. Od biedy jeszcze słońca zasypianie zostaje mi i ten koloryt nieba, co powoduje barwne sny. Przykro będzie mi, gdy kiedyś przyjdzie się pożegnać z tym. Nie powiem, że się boję, bo jak określić możesz strachem uczucie, którego nigdy nie doznałeś. Po tysiąckroć bardziej przejmuję się rankiem, gdy budzę się z nowym dniem i nie wiem, co czeka mnie. Proszę nasłuchiwać, kto ma ochotę nie tylko posłuchać przez radio, ale także na żywo i zobaczyć Haszkuki tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Proszę nasłuchiwać. Coś mi się wydaje, że jeszcze kilka zaproszeń zostało. Sygnał od Państwa. Bardzo pięknie dziękuję. Między innymi o tym, że 7 stopni z nocnej zmiany. Pan Przemek pozdrawia z kraju związkowego Brandenburgia. Szwed Oder też z nami na słuchu. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za obudność właśnie po drugiej stronie. Nie tylko naszej zachodniej granicy, ale także radioodbiornik, jak nie mam tego internetowego. W drodze do roboty zimno. Wzywa pana synoptyka do porządku, pani Kasia z Krakowa. Kończymy. Marzną. Czas wyciągnąć rękawiczki. Tak, tak. Dbajmy o zdrowie, dbajmy o siebie. Dbajmy także o kondycję. No ale jakże to przy bieganiu porannym rozgrzewka, kiedy to o poranku 33 stopnie, a temperatura dojdzie do 37, w czwartek do 40 nawet, a przygotowania do sztafety maraton w Bahrain w toku 5,5 tygodnia do wyścigu. To rzeczywistość biegowa pana Tomka. Życzymy powodzenia. Serwis pogodowy z drogi S8, Bieruszów, temperatura 3 stopnie, widoczność idealna, jak pisze pan Damian, na czarnym jak smoła niebie widać małe żółte kropki. Dąbrowa Rusiecka też jest z nami. Z Krakowa pani Anita, z Jaworzna pan Mariusz, który to informuje. Z kolei z obwodnicy Krakowa w drodze do litewskiego Mikulasza na Słowacji. Kierowców mocno ściskamy, w szczególności busiarzy. Nie zasypiamy, jedziemy dalej. Pani Mirka w Sandomierzu 0, a pan Mikołaj z Kościana plus 2. Ale nie wieje, nie pada. No i nie ma już wczorajszych mgieł. Drogi suche, ale dystans zachowany. Tego życzymy, bo jedziemy z gazetami, więc jak zwykle bezpieczeństwo przede wszystkim. 23 minuty po godzinie 5. Kalendarz, także ten muzyczny, to już za chwilę. Powolutku, po cichutku rozkręcamy się z Laocze, a za moment ten świat dat, bo temu to ma służyć. Nim na dobre rozpoczyna się nowy dzień, na dobre się rozbudzimy, to przypominamy sobie, że były takie osoby, były takie wydarzenia w historii, akurat 8 października, które warto przytoczyć właśnie w tymże naszym cyklu w kalendarzu, nie tylko tym muzycznym. Nieraj, Laocze, teraz. Ożył. A Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Siedem minut po godzinie piątej. No to przypominamy. W 1910 roku zmarła Maria Konopnicka, poetka i pisarka dla dzieci. Równo 100 lat temu w Madrycie uruchomiono pierwszą linię metra. 90 lat temu zmarł Jacek Malczewski, wybitny malarz okresu Młodej Polski. 43 lata temu oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice. Gierkówka kończy 43 lata. 40 lat temu z kolei w Krakowskim Muzeum Narodowym otwarto wystawę Polaków portret własny. 30 lat temu zmarł jeden z największych historyków Polski, Emanuel Roztworowski, a 27 lat temu ostatnia stacjonująca jednostka wojsk radzieckich wycofała się z ziem polskich. 22 lata temu pożegnaliśmy Henryka Bistę, wybitnego aktora teatralnego i filmowego oraz telewizyjnego. Zmarł w 1997 roku w wieku 63 lat. A rok temu zmarł Piotr Pawłowski, działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. W muzycznym kalendarzu Ramonsi, a to dlatego, że wspominamy Johnego Ramon, amerykański muzyk w formacji, urodził się 71 lat temu, zmarł w roku 2004. wąsił w muzycznym kalendarzu na otwarcie spotkania ze światem dat. Ciąg dalszy za chwilę, a teraz już 5:30 i prognoza pogody. No i ta noc z przymrozkami na Pogórzu koło minus 4 stopni, najwyższa temperatura nad morzem koło plus 5, rano w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia od zachodu po wschód środkowy będzie padać, rozpogodzenia możliwe na północnym zachodzie, ale możliwe wieczorem w pozostałych regionach pochmurno. A wiatr umiarkowany południowy, południowo-zachodni, umiarkowany choć w górach i nad morzem porywisty, na Pogórzu dość silny, w Karpatach do 80, w Sudetach do 90 km na godzinę. Od zachodu stopniowo zacznie napływać powietrze polarne morskie, a w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tak oczami wyobraźni widzę, jak państwo, jak to się mówi, podrygują, powiedzmy, jeśli ktoś może, to tak, no nie da się inaczej, nie da, tak jak wcześniej z Karoluchami, tak teraz z The Pogues w muzycznym kalendarzu, wspomnienie Phila Chevrona, tego irlandzkiego muzyka, kompozytora, piosenkarza i gitarzysty The Pogues, wspominamy go w 6. rocznicę śmierci. Tak oto tworzyli i swym talentem cieszyli i pozostają w naszej pamięci i również w muzycznym kalendarzu. Za 26 minut 6. Sygnał od państwa, między innymi od pana Andrzeja, naszego budzikowego Felpsa, że po wschodniej stronie nieba widać pięknie konstelację Oriona. To też taka zachęta, żeby jednak otworzyć jedno oko, drugie, może tak się trochę rozciągnąć, może wyjrzeć, może jeszcze zdać sobie sprawę z tego, że są inni, którzy już w drodze do... Nie. Do pracy jeszcze nie. Najpierw trening i to napływali. Rozgrzewka. O, konieczna. Warto na chwilę przystanąć, zadrzeć głowę do góry z rana. To poleca pan Andrzej z Tarnowa. Pan Tomek jest, robi kawę i pozdrawiam. Oczywiście to pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. No i jeszcze Bielany Warszawskie już wstały. Pani Kasia zdaje relację, że za oknem 4:04 powyżej. Sezon na czapkę uważam za otwarty, pisze pani Kasia. Dopiero teraz? No naprawdę. Dobrego dnia i zdrowia wszystkim. życzy pani Kasia, a my przyłączamy się do życzeń. Jeszcze informacja, że od czerwca ruszają połączenia z Warszawy do Turku, co cieszy bardzo panią Kasię, a pewnie Fini już szykują się na weekendy w Warszawie. Być może to zachęta do tego, by zaprezentować coś fińskiego. Od czasu do czasu prezentujemy. Może redaktorek się skusi. Na razie sięgamy po kolejną datę w muzycznym kalendarzu i to właśnie będzie rozgrzewka. Urodziny, bo 72 lata temu urodził się Tommy Wilson, muzyk grupy Hot Chocolate. Rozgrzewkę lubimy. Gorąca czekolada, gdy za oknami z prefiksem miejscami właśnie. Hot Chocolate urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Za 22 minuty 6. Sygnały od państwa te rozgrzewające. Bardzo się cieszę. Gorąca czekolada z dżemem. Palce lizać. To od pana Stefcia z Mielca. Kłaniamy się nisko. Wywołujemy. Stefcio z Mielca już jest. No to jeszcze Tomcio z Płocka pozostaje na słuchu, ale jeszcze nie korespondował. Uwaga! Teraz będzie rock and roll. Okazja do tego, by zrobić głośniej. To z pozdrowieniami dla państwa i państwa sąsiadów. Niezwykłe nagranie, bowiem Jerry Lewis w 1957 roku nagrał jeden ze swych największych przebojów. Równo 62 lata ma właśnie to nagranie. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. And it's just great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twitch all my thumbs. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this girl, it's just great balls of fire. Good. love me, baby. Well, I love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Play on that, so bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Mr. Rank, this is great. Balls of fire. Budzikowe kalendarium muzyczne. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza młodziak Bruno Mars, amerykański wokalista, kończy 34 lata też z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy o urodzinach pani Ireny z Leska, nasza wierna słuchaczka. Bardzo długi czas korespondowała właśnie do Budzika. No i wezwaliśmy pana Tomka. Tomcio z Płocka już jest. Melduje się od godziny w pracy. Taki czas na dworze. 3 stopnie, ale sucho, więc dla cyklisty pewnie w sam raz ruch rozgrzewa najskuteczniej. I też 3 stopnie, tyle że poniżej zera. Pierwszy raz z prefiksem, jak pisze pani Magda, góralka z Żywiecczyzny. Za 16:06 o tej porze country w Budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jest połowa lat 50. Do drzwi Ameryki puka rock and roll. Ale kantrowcy na przykład, podobnie jak bluesmeni, wcale nie rezygnują ze swoich utworów. I oto Don Gibson wymyśla utwór pod tytułem O Lonesome Me. I ta piosenka po prostu podbija nie tylko rock'n'rollowców, ale całą Amerykę. Zaśpiewali ją wszyscy wielcy, łącznie z Rayem Charlesem. Oto autorskie wykonanie. Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she set me free. Oh, lonesome me. A bad mistake I'm making by just hanging around. I know that I should have some fun and paint the town. A lovesick fool that's blind and just can't see. Oh, lonesome me. I bet she's not like me. She's out fancy free, flirting with the boys with all her charms. But I still love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to Z. Well, I bet she's not like me. She's out fancy free, flirting with the boys with all her charm. But I still love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to Z. Oh, lonesome me. Oh. Tak Don Gibson w 1958 roku zaśpiewał swoją kompozycję, do której także napisał tekst O Lonesome Me. O ja biedny, samotny, nie mam co ze sobą począć, nie mam dziewczyny. Wiadomo, czasy rock'n'rolla, ta dziewczyna była konieczna. No nie tylko w czasach rock'n'rolla. Natomiast my teraz posłuchamy bardzo utalentowanego artysty, który grał na fortepianie. Floyd Kramer nawet podgrywał Elvisowi Presleyowi. I w jego wykonaniu San Antonio Rose, czyli western swingowy standard z repertuaru Boba Wilsa i jego teksaskich playboyów. Thank you. Mariusz Pacuda, Country w budziku. Jutro przed godziną 6 niezmiennie polecamy i zachęcamy do słuchania. I jeszcze jedna data z kalendarza, co prawda nie wprost muzycznego, ale świętujemy. Roku 1991 po wygaśnięciu 3-miesięcznego zawieszenia w wojnie z Serbią i Czarnogórą Chorwacja ogłosiła pełną niepodległość. Ta wojna rozpoczęła się po tym, jak 25 czerwca Chorwacja ogłosiła niepodległość i w 3-miesięcznych walkach zginęło 10 tysięcy Chorwatów. Pod koniec 1991 roku niepodległość Chorwacji uznały Niemcy. W styczniu 1992 roku uczyniła to także Polska, Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej. No i dzień 8, dzień października właśnie jest świętem niepodległości Chorwacji. Świętujemy na swój sposób z grupą Zaprosić Boys. Kada odrasteš na ovoj cesti, naučiš voljeti svoj život na njoj. Prvoj se lopti daš lako smesti, na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Oči se ne vide, samo tvoje boje, i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno uvijek plamtilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. U mome kraju cesta tu nauči svu djecu kako voljeti svoje, da sada znaju uz tebe tu su i kada ne ide lako. Oči sve te vide, samo tvoje boje, i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno uvijek plamtilo, neka se bori, za tebe bori. No i wszystkim braciom Chorwatom z okazji ich święta niepodległości najlepsze życzenia. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję, za 5 minut o 6 serwis, a my zapraszamy na kolejne wydanie Budzika. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. I'm out of my mind.